โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งสมาธิ ทางรูปร่างกายท่านให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้แสดงความองอาจกล้าหาญเรียกว่านั่งแบบมีท่าท่าต่อสู้กิเลสในหัวใจของตนทุกวันนี้ใจคนเรานั้นใจกิเลสมันมีกำลังแรงตัวเราหมายถึงดวงจิตผู้มีศรัทธาความเชื่อ ในการนั่งสมาธิภาวนามันอ่อนลงอ่อนแอท้อแท้กลัวตายการนั่งสมาธิภาวนาจึงสู้กับมารกิเลสไม่ได้มารกิเลสนั้นมันคอยหาโอกาสคอยโอกาสคอยจังหวะอยู่สังขารมารกิเลสมารพยามารอย่าเข้าใจว่ามันไม่มีตัวมีตนพยามารนั้นมีตัวมีตนก็คือตัวเรานั่นแหละมันคอยหาโอกาสอยู่เวลานี้พอได้จังหวะเข้าฤดูหนาวเอาละทีนี้มันก็เอาหนาวนี่แหละมาโจมตีนั่งภาวนาไม่ได้ห่มผ้าก็ไม่ไหวภาวนาไม่ได้อันนี้ก็คือว่าสังขารมารพยามาราธิราชถ้ามันว่าภาวนาไม่ได้เพราะหนาวชื่อว่าพยามารพูดไม่ใช่พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพูดถ้าพระธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสพูดนั้นพระธรรมนั้นจะพูดว่าในความหนาวเนี่ยมาไล่ให้เราไปเมืองนิพพานอย่ามาอยู่ในโลกมนุษย์นี้ในโลกมนุษย์นี้เขามีหนาวอยู่อย่างนี้ทุกปีทุกปีอย่ามายินดีพอใจในการอยู่ในโลกในโลกมนุษย์นี้แม้จะเป็นเทวโลกก็ไม่ให้ยินดีอยู่พรหมโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ยินดีพอใจอยู่ขึ้นชื่อว่าความสุขสะดวกสบายอันมนุษย์คนเราสมมติขึ้นแต่งตั้งขึ้นอย่าได้ไปหลงถ้าหลงแล้วก็เสียภาวนาหนาวมันจะหนาวไปถึงขนาดไหนหนาวนี่มันก็แค่ตายต้องบอกอย่างนั้นไว้หนาวนี่มันไม่เลยตายไปได้ไปแค่ตายเท่านั้นผู้บำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาถ้ายังหวาดสะดุ้งกลัวตายอยู่กลัวเจ็บอยู่กลัวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอยู่ไม่ถึงนิพพานถึงแค่กิเลสหลงไหลอยู่กับพยามาร พยามารแก่เสี้ยมสอนคอยหาโอกาสถ้าหากว่าไม่สบายเป็นหวัดขัดจมูกหน่อยก็ภาวนาไม่ได้นอนนอนก็พยามารชอบที่สุดเวลาคนเรานอนนั้นเรียกว่าพยามารเหยียบหน้าผากลุกไม่ได้พยามารแกเหยียบหน้าผากไว้ไหว้พระเจ้าไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้นอนหงายมือกายหน้าผากเรียกว่าพยามารเหยียบหน้าผากตั้งใจไม่ขึ้นตั้งใจไม่ได้ลุกไม่ขึ้นอันนี้คือว่าจิตมันอ่อนแอทอดแท้ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เป็นอาวุธยุทธภัณฑ์ประหัตประหารมารกิเลสหรือว่าเป็นค้อนตะบองเพชรใหญ่ตีหัวพยามารเมื่อผู้ใดรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์รักษาศีล8ที่ตนรักษาให้บริสุทธิ์รักษาศีล10 227ให้บริสุทธิ์พยามารกลัวพยามารไหว้ปลกปลกละแต่ว่าผู้ใดไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์พยามารชอบนักหนาส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นตามกิเลสในใจพยามารส่งเสริมใหญ่ท้อแท้อ่อนแอเท่าไรซ้ำดีพยามารชอบเสนามารก็โห่ร้องชอบใจนี่แหละกิเลสมารพยามารเหล่านี้สู้แท่นบัลลังก์พระพุทธเจ้าไม่ได้แต่ถึงกระนั้นแกก็ไม่ยอมพระพุทธเจ้าของเราดับขันเข้าสู่นฤพานไปแล้วพยามารและเสนามารแกก็ยังอยู่ในโลกนี้คอยมาบีบหัวนักบวชที่เราปวดหัวนะปวดหัวอย่างนั้นอย่างนี้คือว่าพยามารบีบหัวไม่รู้เท่าทันถ้าปัญญาภาวนามีในใจพอเจ็บหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายก็ให้นึกว่าพยามารแกมาแล้วหรือมาบีบศีรษะบีบหัวของข้าแล้วหรือเอาไข้หวัดมาพร้อมกับหนาวแล้วหรือพยามารให้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของพยามารพยามารนั้นสอนให้คนเราขี้เกียจขี้ค้านมักหลับมักนอนสอนให้คนเราขี้เล่นขี้คุยโวเขาว่านะโวเวจิตไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวนะพยามารสอนทางนั้นแหละเราจะเชื่อพยามารหรือเชื่อพระพุทธเจ้าต้องดูในใจของเรานั้นถ้าเราเชื่อต่อพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อต่อพระพุทธเจ้าเชื่อต่อพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายแล้วเราต้องลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่ามานิ่งนอนใจตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือตนต้องลุกขึ้นภาวนามารกิเลสมันเหยียบย่ำเราท่านทั้งหลายมาตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเรายังจะมายอมให้มันเหยียบย่ำอีกหรือให้พากันคิดให้ดี ผู้มีสติผู้มีความสำนึกผิดว่าจิตของเรานี้มาหลงมามัวเมาอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วนแล้วเกิดมาชาติใดพบใดมันก็มาหลงไหลอยู่กับกิเลสกิเลสราคะตัณหาเป็นตัวสำคัญตัวพยามารหัวหน้าพยามารมันมาปั้นรูปปั้นนามให้เดือดร้อนวุ่นวายด้วยหนาวด้วยร้อนอยู่นี่ก็เพราะว่าราคะตัณหาของพยามารเสียมสอนจิตใจมนุษย์ขึ้นมาไม่ว่าหญิงชายเกิดมาแล้วพอใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวตั้งใจเอาผัวเอาเมียไม่ยอมบวชในพุทธศาสนาบวชแล้วก็มาเสี่ยมสอนให้หาทางศึกเหล่านี้เรื่องพยามารทางนั้นพยามารนี่แกมีนโยบายมากมายถ้าผู้ไม่ตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสจริงๆแล้วสู้แกไม่ได้ฉะนั้นให้เราทุกคนตั้งใจให้มันแน่วแน่สัจจะอธิษฐานในใจของเราตั้งให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินอย่าได้หวั่นไหวหนาวมาก็ไม่หวั่นไหวมันจะหนาวเท่าไรก็เตือนจิตดวงนี้ให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งภาวนาให้ได้ตลอดคืนมันจะหนาวไปถึงไหนทกลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธในใจหรือว่ามรณังเมภวิสติเราต้องตายตายนั่งสมาธิภาวนาตายหนาวสักชาติหนึ่งถ้ามันง่วงเหงาหานอนข้าพเจ้าจะไม่ห่มผ้าเมื่อไม่ห่มผ้าแล้วมันยังง่วงเหงาหานอนข้าพเจ้าจะเอาน้ำล้างหน้าหรือว่าอาบน้ำอาบน้ำแล้วไม่ต้องผัดนุ่งผ้าอาบเดินจมกรมมันขนาดไหนนี่เอาให้มันเต็มที่ลงไปในใจนะถ้าไม่มีการทรมานตัวเองนะหดเข้ากระดองเหมือนหัวเต่านะหนาวหน่อยนึงก็หดเข้าไปกลัวตายอายุสักร้อยปีมันไม่ตายหรือทำไมจึงไม่คิดไม่อ่านเมื่อถึงเวลาตายเด็กมันก็ตายหนุ่มก็ตายคนแก่คนชราก็ตายอันรูปประขันนี้ไม่มีใครจะมารักษาอยู่ได้ตลอดไปเลย ที่ว่าเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าเยียวยาพยาบาลกินยานั่นหายกินยานี่หายอันคำว่าหายของโลกมนุษย์นี้มันเพียงบรรเทาลงไปนิดหน่อยก็ว่าหายแล้วถ้ามันหายดีๆแล้วมันทำไมคนร้อยปีพันปีจึงหาได้ยากไม่มีเลยเคยเห็นไหมคนพันปีน่ะอายุพันปียังอยู่ในโลกเห็นตะกองกระดูกในป่าช้าไปขุดดูก็เห็นอยู่ในกองกระดูกนั้นคนที่ยืนเดินไปมาที่ไหนเนี่ยมันจะยังไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วเนี่ยนั่นอย่าไปเชื่อไปหลงกับมารกิเลสพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้หลงเดี๋ยววันลุกขึ้นยืนขึ้นเดินจงกรมแสดงความองค์อาจกล้าหาญในจิตกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะพระพุทธเจ้าละได้ตัดได้ขาดที่เรามันตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดเพราะอะไรก็เพราะความตั้งใจในใจอันนี้แหละ มันกลัวตายเสียก่อนดูพระพุทธเจ้านะพระองค์ไม่กลัวตายมันจะตายก็ช่างมันถ้าภาวนาใต้ต้นไม้โพนี้ไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าตายทีนี้เป็นอันขาดกิเลสมันก็สู้ไม่ได้เลิกล้มไปพยามารเสนามารบริวารมารสู้ความตั้งใจมั่นของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกทับกลับคืนพระองค์ก็เป็นผู้กรรมชัยชนะชัยโยผู้มีชัยผู้ชนะมารผู้ชนะสี่ทิศแปดทิศสิบทิศร้อยทิศพันทิศกิเลสมันจะมาช่องนะช่องใดเวลาไหนเข้ามาทางตาพระองค์ก็โลภเข้าทางหูพระองค์ก็โลภเข้าทางจมูกพระองค์ก็รู้เข้าทางลิ้นทางกายกิเลสอันใดมามันนอนอยู่อาสวะกิเลสในจิตพระองค์ก็รู้พระองค์ละทิ้งประหารทิ้งทำลายทิ้งหมดเมื่อพระพุทธเจ้าทำลายทิ้งหมดจิตของพระองค์ก็ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแจ้งโลกแจ้งธรรมแจ้งนอกแจ้งในแจ้งจิตแจ้งใจแจ้งกายวาจาจิตแจ้งทั้งโลกมนุษย์เทวโลกโลกสวรรค์พรหมโลกโลกพรหมพระองค์แจ้งหมดคำว่าแจ้งคือว่าเห็นแจ้งในจิตพระองค์ไปดูด้วยกายวาจาจิตด้วยเห็นแจ้งทั้งทางนอกทางในทางมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเปตาโลกยมโลกนรกมหาอเวจีโลกเหล่านี้พระองค์แจ้งหมดเห็นหมดไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดจะมาปิดบังญาณอันวิเศษในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เชื่อไม่หลงกับพยามารกิเลสมันจะหลอกลวงท่าไหนพระพุทธองค์ไม่กลัวเรียกว่ามีกำลังพละกำลังที่พระองค์มีอยู่ในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าเหมือนบุรุษที่มีกำลังแรงที่สุดยกของหนักที่มนุษย์ยกไม่ได้จิตใจพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่ามีกำลังแรงเหมือนกับว่ายกแผ่นดินนี้ขึ้นทุ่มแผ่นดินแตกกระจายไปเลยก็คือน้ำใจของพระพุทธเจ้าไม่ท้อแท้อ่อนแอทานพระองค์บำเพ็ญมาเต็มที่แล้วทานบารมีบำเพ็ญมาเต็มที่แล้วพระองค์ไม่กลัวหมดไม่กลัวจนศีลบารมีพระองค์บำเพ็ญมาแล้วเต็มบริบูรณ์เนคขมะบารมีพระองค์บำเพ็ญมาเต็มบริบูรณ์พระองค์ไม่กลัวปัญญาบารมีพระองค์บำเพ็ญมาเต็มบริบูรณ์ไม่มีปัญญาใดจะบกพร่องวิริยะบารมีความภาคความเพียรพระองค์บำเพ็ญมาเต็มที่พระองค์ไม่สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆความอดความทนพระองค์บำเพ็ญมาเต็มที่แล้วจะเห็นได้ว่าวันที่พระองค์จะได้ตรัสจะได้ดับขันเข้าสู่นิพพานพระองค์เสด็จเดินทางตลอดวันจนค่ำวันยั่งค่ำก็ว่าได้พอไปถึงที่นิพพานกรุงกุสินาราย ็เป็นภพค่ำตรัสสั่งให้ท่านพระอานนท์ทำสะอาดสถานที่เอาผ้าสังฆาปูราดลงไปพระองค์ก็เสด็จบรรทมนอนสีหะใจยะตรัสพระธรรมเทศนาตลอดคืนดูสินะความสามารถอาจหารของพระพุทธเจ้าของเราทำไมท่านไม่ตายทำไมอายุท่านจึงได้80ปีจึงดับขันเข้าสู่นิพพานคนเราสมัยนี้อายุไม่ถึง30 40 20 50ก็ตายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นก็นั่นแหละเพราะว่าจิตมันไม่มั่นคงเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้ทั้งมั่นและคงคงที่คงเส้นคงวาเพราะท่านภาวนาไม่ได้ขาดมรณะกรรมฐานพระองค์นึกได้ทุกลมหายใจว่าพระองค์ท่านก็ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดมันตายแต่รูปร่างกายจิตของพระองค์ไม่ยอมตายไปกับกิเลสไม่หลงเชื่อพยามาลาธิราชมาทำอะไรให้พระองค์ไม่ได้พระองค์เป็นผู้ชนะแล้วเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วอย่ามาย่อท้อความเจ็บไข้ได้ป่วยมันยังไม่ถึงตายเนี่ยลุกขึ้นภาวนาเดินได้ก็เดินจงกรมนั่งได้ก็นั่งสมาธินอนเป็นเรื่องเล็กตั้งจิตตั้งใจให้มันเด็ดขาดลงไปทำหัวใจให้มันใหญ่อย่าไปเป็นคนใจน้อยคนใจเบาเหมือนนุ่นลมพัดมาก็ปิวตั้งใจขึ้นมาเนี่ยละกิเลสโลเลทางตาละกิเลสโลเลทางหูละกิเลสโลเลทั้งหมดทั้งสิ้นให้ใจแน่วแน่มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินยิ่งกว่าแผ่นดินนั่นแหละจึงจะสู้ได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านไม่มีความท้อแท้อ่อนแอท่านไม่กลัวตายตายเมื่อใดเป็นเรื่องของความตายเรื่องภาวนาละกิเลสท่านละให้หมดให้ใสก่อนให้บริสุทธิ์หลุดพ้นก่อนมันจะตายแบบไหนช่างหัวมันเจ็ดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสราคะตัณหานี่มันหมดก่อนเจ็ดบริสุทธิ์ละกิเลสโทสะจริตไม่ให้มีในใจนี้พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเลิกละได้หมดก่อนกิเลสโมหะหลงท่านก็เลิกละให้หมดสิ้นจึงดับขันเข้าสู่นฤพานทีหลังท่านไม่แบกกิเลสราคะโทสะออกหน้าออกตาเหมือนพวกเราพวกเรามันแบกกิเลสตัณหามาตั้งแต่อเนกชาติมาพบนี้ชาตินี้ก็ยังไม่ลดละจงพากันละทิ้งให้หมดเอาจิตใจให้ผ่องใสสะอาดละกิเลสราคะไม่หมดในจิตอย่าไปถอยความเพียรนั่งภาวนาให้มันตายเหมือนกบย่างกลัวมันทำไมกลัวกิเลสราคะทำไมกลัวกิเลสโทสะทำไมกลัวกิเลสโมหะทำไม พราะกลัวกิเลสนี่แหละจึงได้มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นตั้งใจขึ้นมาเด็กอย่าสำคัญว่าเรายังเด็กหนุ่มอย่ามาสำคัญว่าเรายังหนุ่มแก่อย่ามาสำคัญว่าเราแก่แล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้วัยต่างๆมันตกอยู่ที่ไหนเราอยู่ในวัยไหนก็ให้ถือว่าเวลานี้แหละแก่ก็เวลาแก่นี่แหละหนุ่มก็เวลาหนุ่มนี่แหละภาวนาคนอื่นไม่ภาวนาไม่เกี่ยวข้องเอาจิตใจของเราภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกวันไหนคืนไหนจิตมันดื้อด้านไม่สงบระงับไม่กินไม่นอนมันจะมีทางมาสู้ได้ยังไงพอแต่ตั้งใจจริงๆเอาให้มันจริงมันต้องได้ความไม่จริงใจมันไม่จริงอ่อนแอทอดแท้ในหัวใจร่างกายมันก็อ่อนตัวมันก็อ่อนหมดอ่อนหมดก็ขี้เศร้าเหงานอนนั่งภาวนาก็หลับผู้ใดนั่งภาวนาหลับอย่าไปนั่งมันเดินจมกลมเดินเอามันเท้าหลุดออกเท้าหลุดยังไม่พอเอามันแข้งทั้งสองหลุดไปอีกหลุดหัวเข่าหัวเข่าหลุดไปยังขาเดินจนขามันหลุดเอาดูทีมันจะเก่งขนาดไหนอันนี้ใจมันมีแต่มุ่งไปเพื่อหลับเพื่อนอนเพื่อสุขสบายมันก็เลยเจ็บใจไม่กล้าไม่สามารถความกล้าสามารถไม่มี เมื่อจิตไม่สามารถจิตไม่เอาแล้วอะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านตรัสท่านกล่าวไว้แล้วว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วดิดวงจิตถ้าจิตจะเอาอะไรเราได้หมดในโลกนี้ไม่มีอะไรจะไม่ได้สำเร็จได้ถ้าจิตเอาแล้วมันสำเร็จหมดเดี๋ยวนี้จิตมันไม่เอาฐานนะจิตมันไม่ตั้งจิตมันไม่แน่วแน่มั่นคงจิตมันยังหวาดสะดุ้งต่อความตายอยู่เอาให้มันพ้นจากความหวาดความสะดุ้งความกลัวต่างๆนั้นเป็นนิมิตหมายให้เราทุกคนทำความเพียรละกิเลสละสกายทิฏฐิละวิจิกิจฉาละศีลภัตตปรมาให้เด็ดขาดลงไปไม่ขาดไม่ยอมข้าจะนั่งภาวนาให้มันตายคาที่ข้าจะเดินจมกลมให้มันตายอยู่ในทางจมกลมอะไรมันจะมาสู้อีกล่ะถ้ามันยกมาทั้งโลกนี่เทวโลกพรหมโลกมนุษย์โลกมีมารยาสาไถที่ไหนในโลกนี้มาข้าพเจ้าจะทำความเพียรแผดเผาให้มันหมดสิ้นตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาเนี่ยพุทโธพระพุทธเจ้าพุทธอเป็นผู้รู้กิเลสมารสังขารมารมันจะเอาอะไรมารู้ทางนั้นติละออกไปทางนั้นอย่าไปเก็บอะไรมาไว้ใน